1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een straat in Spijkenisse is voor de tweede keer deze week een handgranaat aangetroffen. Het explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook al een handgranaat gevonden. Die lag op de stoep van dezelfde woning. De explosieve opruimingsdienst heeft dat explosief vernietigd. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 4 mensen doodgeschoten. 3 mensen raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De vermoedelijke schutter is een man van 21. De man was een bekende van de slachtoffers, maar zou geen gast zijn geweest op het feestje. Volgens de politie sloeg hij na de schietpartij op de vlucht en heeft hij zichzelf doodgeschoten tijdens een achtervolging. De omgekomen slachtoffers waren tussen de 19 en 44 jaar oud. De Liberale Democraten krijgen 1 zetel meer in het Britse parlement. De Schotse nationalistische partij SNP krijgt een zetel minder. In een kiesdistrict in Schotland werden de stemmen herteld. Inmiddels zijn nu alle uitslagen binnen. Labour van de nieuwe premier Starmer is de absolute winnaar met 412 van de 650 zetels. En Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Oranje won met 2-1 van Turkije en speelt daardoor komende woensdag tegen Engeland. Een van de doelpunten was een eigen goal van Turkije. De overwinning werd in het hele land gevierd. Op veel pleinen waar de wedstrijd werd gekeken barstte het feest los. In Den Haag en Den Bosch liep het begin van de nacht wel wat mis. Daar werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk en moest de ME ingrijpen. In Berlijn ontstonden in de fanzone een aantal relletjes tussen Nederlandse en Turkse supporters. Het weer, het is wisselend bewolkt met op sommige plekken een bui. De ochtend start droog en zonnig, maar in de middag is er in het midden van het land kans op regen en onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Maandag overwegend droog en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomer heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Een hele goede morgen. Dit is een uur cultuur van zondag 7 juli. In dit programma delen we de beste cultuurtips met je. Dus houd je oren gespitst en je agenda bij de hand. En ik begin met een gedichtje. Dit is van eentje van Tel Nuis. Tijdens warme zomernachten hangt er iets wilds in de lucht en wil je denken in mooie, harde zinnen. Wanneer je in het donker naar huis wandelt, zweeft het eenzame gezicht van een antigod als een belofte boven de supermarkt. Telnuits was dat. Vanmorgen heb ik ook een poëtengast, maar wel eentje die zijn rijms liever op soepele beats zet. Naast mij is aangeschoven R&B-producer en songwriter Kimono, de artiestennaam van Tjerno Levi Bio. Tjerno werd 30 jaar geleden geboren in Rotterdam en vervolgens getogen in Arnhem, waar hij al vanaf zijn 13e bezig is met muziek. Hij was 3FM Talent te zien in de film Meskina en hij ontving de Arnhemse Cultuurprijs. Maar niemand kon hem echt vertellen wat dat inhield, totdat hij een uitnodiging kreeg van de directeur van het Museum Arnhem, die hij vervolgens heeft omgetoverd tot expo en nachtclub. Na Regen komt Neonlicht, heet de door hem gecureerde tentoonstelling en gelijknamige album. En in de tentoonstelling is muziek, kunst en zijn clubvibes te zien. Er zijn performances, installaties. Want wat gebeurt er wanneer je deze wereld loslaat en je volledig laat leiden tot door gevoel? Wanneer je gevoel, associatie en creativiteit belangrijker maakt dan wat de wereld om je heen van je verwacht. Welkom aan de andere kant van de nacht, Tjerno. Welkom, dankjewel, vrolijk. Hoe is het om aan deze kant van de nacht hier te zitten? Ja, goed. Goed. Mooie introductie trouwens. Maar goed, ja. Anders. Ja? Ja. Je hebt 10 jaar veldonderzoek gedaan eigenlijk. Om tot deze totaalkunst te komen. Ja. Ja, het is niet echt een onderzoek natuurlijk. Automatisch wordt het een onderzoek, maar het was meer een lifestyle van gewoonte. Ja. Wat je daarheen bracht. Achteraf gezien een onderzoek. Achteraf een onderzoek, ja. Zo'n onbewust onderzoek, denk ik. Maar ik... Ik heb eigenlijk 10 jaar lang in een bepaalde manier geleefd. Een zoektocht naar mezelf, denk ik. Dan maak je bepaalde keuzes. En die keuzes kwamen dus op een gegeven moment. Dan heb je bepaalde thematieken die je in één keer aanraakt. Omdat je naar de nacht wordt toegetrokken. En dan kom je op bepaalde thematieken terecht. Zoals liefde, lust en angst. Seks en noem maar op. En dat is een beetje een soort van... Daar ga je dan steeds dieper en dieper in. Omdat je daar ook mee soort van de zwart... Of de negatieve gedeeltes ervan tegemoet komen. Maar ook de positieve dingen ervan. En dan ga je daar vragen over stellen. Van ja, maar waarom zit dat zo bij mij in elkaar? En waarom lukt het met dit niet? Of waarom lukt het met dat wel? Neem ons even terug mee naar dat moment wat je had. Je had inderdaad die prijs gewonnen. En je dacht, oké, maar en dan? Wat kan ik hiermee? Ja, ik zat dus... ik heb dus 2022 heb ik een album gemaakt. In samenwerking met Hanna Kuppen. Dat ging over liefdesbang. Nou, dat is weer de thematiek over liefde. Want dat is nogal een dingetje bij mij. Dus ik had een album gemaakt. En dat heette Liefdesbang. En ik won dus... ik werd opgebeld en ik werd me verteld van... Nou, je hebt de cultuurprijs gewonnen. Je wordt genomineerd voor de cultuurprijs van Arnhem. En nou, dat klinkt allemaal heel tof natuurlijk. Cultuurprijs Arnhem. En dan sta je daar en dan win je hem. Dan wordt er niet echt zoveel... er wordt nog niet zo echt veel mee gedaan of zo. Maar ik wist ook niet wat het was. Mijn vrienden wisten niet wat het was. Dus ik vroeg op een gegeven moment af van... Welke cultuurprijs heb ik gewonnen? Voor welke cultuur eigenlijk? Want mijn cultuur, waarvan ik spreek, die kent het niet. En wat nu? Gaan jullie mijn shows geven? Of gaan we iets doen? Dat was er dus niet. Dus ik weet niet hoe lang we hebben, maar het is wel een grappig verhaal. Want end of the day, dus ik ging dus eigenlijk rente op Instagram. Een soort van, cultuurprijs, maar ik weet niet voor welke cultuur. ik weet niet over welke cultuur je het hebben. Maar de volgende dag had ik dus een show. En het was een soort van show met Papendal, dat is in Arnhem. En dat was een soort van hotelcongres. Maar dat was met allemaal 200 man met pakken en vrouwen met pak en noem maar op. Ze vroegen mij op hoe ik Arnhem dus eigenlijk vertegenwoordig. Want blijkbaar was het een soort van wij zijn Arnhem meeting. En er waren dus alle popiopjes van Arnhem waren daar. Maar ik zei, ja, nou, vanuit jongeren doen wij dus... zet ik dus de laatste twee cijfers van de eerste cijfers van de telefoonnummer in mijn Instagram. Dus 026 bij ons is Arnhem. Dus ik zet de Kimono 26. Maar waardoor ze allemaal natuurlijk op Instagram gingen kijken. Maar ik had die rente volgende vorige dag gedaan. Dus ik had eigenlijk soort van heel de cultuur dat daar zat... dat ik meteen gebashed op Instagram. Dus ik zei al van, jongens, ik heb wel gisteren wat gepost. Dus kijk uit. En zodoende kwam ik dus terecht bij Saskia. En ging het een soort van viral in de Arnhemse gemeenschap. Maar toen kwam ik dus eigenlijk bij Saskia terecht. En dat is de directeur van Museum Arnhem. En toen hebben we daar eigenlijk gezeten. Want die was daar toevallig. Die was daar ook, ja. Die was een van de Arnhem. Wij zijn Arnhem natuurlijk. Ja. Museum Arnhem. Ja, en die dacht van, oké, let's go. Ja, ja, ja, die dacht gewoon van... ja, hier heb je de sleutel, letterlijk. Het was meer gewoon van... want we hadden het de hele tijd over van, ja... het is altijd een soort van half-half. Dan willen we wel iets met je doen, maar dan weten we niet zo goed wat. En dat begreep ik totally. Want het was gewoon een bridge die er was of zo. Van, en zij had zoiets van, nou, ik weet niet wat je wil doen... maar wil je wat doen in de clubfeest? Dan zei ik, nee, ik wil gewoon doen in een museum wat er in een museum gedaan wordt. Ik wil gewoon creëren, zeg maar. Want dat maakt het juist interessant voor mij... om gewoon even die contradictie op te zoeken of zo. En zo gezegd, zo gedaan. En dan hebben we eigenlijk, zijn we daarmee gestart. En als je zegt van, ja, de cultuurprijs. Maar ik en mijn cultuur, wij kennen, we weten niet wat het inhoudt. Of wat het, welke brug was er dan nog te bouwen? Welke afstand voelde je? Nou, ik denk dat we heel graag... Ik denk dat het een stap was naar verbintenis om die cultuurprijs te geven. Maar het klinkt altijd nice om het te doen aan iets wat je niet kent. Zeg maar, je voelt wel dat het iets is. En ik vind het ook terecht dat ik het heb gewonnen om het even zo uit te zeggen. Want ik heb ook heel veel dingen gedaan voor Arnhem. Zeg maar, ook buiten Arnhem. Maar de podia's en de gebouwen en de evenementen zijn nog niet gebouwd op wat ik en een aanhang doet. Dus je deelt het wel uit, maar er is geen aansluiting op van oké, wat gaan we nu met jou doen? Gaan we jou nou een soort van neerzetten op een weiland met een kist en een bandje erachter voor like een paar dudes. En twee koeien. Ja, en twee koeien en een mic. En dan mag je zeg maar optreden op een soort van om 7 uur in de ochtend. Laat maar zo zeggen. Dat was ook niet weer wat voor mij was. Dus ik begreep het heel goed dat ze gewoon niet echt zo goed wisten wat er was. Dus ja. Dus ik denk dat daar gewoon dat de aansluiting erop miste. Gewoon op alle facetten, zeg maar. En toen mocht jij dus die ruimte gebruiken. En je zegt ook zelf van, laat mij hem gebruiken waar die ook voor bedoeld is. Ja. Want het geeft jou meteen ook een plek om jezelf te ontwikkelen als kunstenaar. Ja, precies dat. En voor mij was het gewoon heel, heel interessant, omdat... ik wou graag ook dat Museum Arnhem is een super tof gebouw en een super mooi gebouw. En ik ben heel trots op mijn stad. Maar ook tegelijkertijd heb je dan dingen die gewoon een beetje een soort van achterlopen. Alleen ik wou gewoon heel graag dat mensen vanuit mijn generatie of mijn community, dat zij ook de museum konden zien, zeg maar. En ik wou gewoon graag het beeld van een museum dat een beetje naar beneden halen. Omdat het natuurlijk best wel een soort van institutionele... gedachte is of zo. Dus dat is van niet voor mij bedoeld of zo. En dat wou ik gewoon heel graag naar beneden halen en gelijk maken met de mensen om mij heen. En ja. Ook voor het Museum Arnhem, want zij wouden ook natuurlijk graag nieuw publiek. En niet het publiek dat alleen kroketten daar komt eten en bijna van de stokkie gaat, zeg maar. dus dat was ook een beetje de purpose ervan. En wat heb je daar dus... neem ons even mee, want je hebt een clubnacht georganiseerd bij de opening ook. Ja. Die opening was sowieso... Er was performance, er was dans. Je hebt ook gesprek met je moeder gehad daar. Ja, ja. Wat was dat voor avond voor jou? Geweldig. Ik denk dat het misschien mijn hoogtepunt is in mijn carrière of zo. En dan niet eens qua cijfers of zo, maar gewoon meer van hoe alles samenkwam. Al de mensen van verschillende... Eigenlijk alle mensen die ik ooit heb ontmoet in mijn leven heb ik een keer overal in kunnen zetten of zo. En dat was super tof. Dus ik had natuurlijk Luxor Live is een poppodium in Arnhem. En daar ben ik heel goed bevriend met Niels Levering. Dat is de programmeur. En dan was ik in Museum Arnhem. En dan had ik natuurlijk mijn eigen achterband. Ik heb een eigen evenement. Kunnen we daar ook even over hebben. Maar dat heet het Weeshuis. Dat had ik dus opgezet in die tijd. En daar zitten heel veel makers in. Dus ik had natuurlijk Niels gebeld van Luxor om te zeggen van, yo, ik ga een clubavond doen met Museum Arnhem. Dus dat was heel vet, want Museum Arnhem en Luxor Live, twee van de grootste dingen in Arnhem, zitten nu ook aan een tafel. En dat moest gewoon maar soort van uit vertrouwen moesten we dat maar met elkaar soort van doen. Want het museum is natuurlijk een museum en dat is heel erg spannend allemaal. Ik vond dat komt dan een club nog. Ja. En ik moet daar een soort van gebouw in en Niels weer duidelijk maken van, zeg gewoon wat jij wilt zeggen. Dus het was... Dat moment dat het begon die avond was gewoon zo sick. Dat je soort van dat ik ook al mijn vrienden en al mijn collega's kon uitnodigen naar Arnhem. En dat we dan gewoon een club nog hadden in een museum. En dan een live performance die heel vet neer is gezet door Najina en Helen. Dat het een soort van theatrale live performance was, wat ik ook nog nooit had gedaan. Een opening de eerste uur. Waarbij mijn moeder dus eigenlijk een geweldige speech gaf. Met zoveel liefde dat ook de hele zaal het voelde. Eigenlijk had ze basically de show gestolen daar. En ze een mic drop en ze ging naar huis. En ik moest maar aanhoren hoe goed ze was, terwijl ik dan verder moest feesten, zeg maar. Maar dat was zo vet. En al mijn collega-DJ's die ik heb kunnen boeken, die ook voor het eerst natuurlijk in een museum konden spelen. En dat het zo gepaard ging. En dat was allemaal spannend, maar... ja, het was gewoon een museum, tentoonstelling. Je kon door het gebouw heen lopen. Het was gewoon ziek dat we dat konden doen in Arnhem. En het was overweldigend. Ja. Alles kwam samen. Ja, echt. En neem ons mee die zaal in. Wat kunnen we zien in die expo? Het is ten eerste sowieso een hele ervaring. Dus wat ik eigenlijk wou doen is... ik wou het gevoel geven, en dat was een heel belangrijk punt... ik wou het gevoel geven dat als je in een museum komt... als jonge gast, of tenminste vanuit mijn... want ik ben ook niet meer zo jong, maar vanuit mijn tijdperk kom... Dan kom je natuurlijk een museum binnen en dan heb je al een museaal gevoel. En ik wou eigenlijk, als je deze tentoonstelling binnenkomt... dat je meteen het gevoel hebt dat het eigenlijk geen museum is meer... en dat je even vergeet bent dat je weer in een museum bent. Dus al de soort van... De soort van je gevoel die denkt van... oh, ik moet rustig doen of ik moet een bepaalde manier... een houding trekken, dat moest even weg. Dus ik wou eigenlijk de club weer brengen in een museum. Dus het ging heel veel over ervaring. Dus je gaat eigenlijk alles in totaliteit als een soort van kunstwerk. Zo zie ik het dan. En het is een album maken, zo heb ik het eigenlijk aangepakt. Dus je gaat eigenlijk gewoon door een soort van sluis heen... wat al een soort van je brengt in een dimensie. En dan heb je dus een eerste zaal waarbij je dus daarbij heb je dus een object, een helm van Frank Ocean ziet. Je hebt Sabine Marcelis met een hele... Wacht, want hoe zit die helm van Frank Ocean? Vertel, ja. Hoe ziet het eruit? Ja, hoe ziet het eruit als je de Blond album kent? dan heb je hem wel eens gezien, denk ik, op de albumkoffer. En nu is het gewoon... Nu is het een helm. Niet iedereen heeft deze... Ja, iedereen kent dit, die okay. Nu de radio luistert. Oké, nou, Frank Ocean is dus een artiest die heel veel betekend heeft voor een nieuwe generatie R&B. En het is eigenlijk een soort van kunstzinnige artiest ook die eigenlijk doet wat hij wil doen. En heeft het vaak over thematieken waar ik het over heb. Over het soort van zoeken naar liefde of niet weten precies waar je eindig zou eindigen of zo. En ik... Wou met, ja, in een museum kan je natuurlijk de album van Frank Ocean luisteren, maar dat voelt gewoon een beetje corny aan. Of zo. Dus, en ik dacht gewoon van oké, hoe kan je een beetje soort van spelen met het feit dat jij bepaalt nu wat kunst is of zo. Dus ik vond dat die helm staat dus op de cover van Blond, dat album van Frank Ocean, wat heel veel betekend heeft voor mij en heel veel daarin. En ik wou gewoon dat die album. Dat die helm eigenlijk een soort van symbool staat voor dat album. Dus dat. Die helm hebben we er gewoon in een museum gezegd. Met andere woorden, dit is nu kunst. Omdat het voor mij essentiële waarde heeft. En het staat nu in de vitrine. En het wordt helemaal getransport. Dus het staat in het museum. Dus ja, obvious, het is kunst nu. Dus, en het gekke is dat mensen het ook zo beseffen die daar komen. Dus dat, ja, dat is een Verbaast beetje... Verbaast je dat dan ook? Dat je denkt, oh ja, ik zet het in een vitrine. Ik bepaal dat het kunst is voor mij. En nu ook voor jullie. Ja, ik kijk sowieso naar een museum als een raar concept. Want ik soort van Virgil Abloh zei dat of zo. Of van ja, heb een glazen beker of zo bij de bar. En dat is gewoon een glazen beker. Maar als je een glazen beker zet in een museum, dan is het zeg maar kunst. Omdat een museum in totaliteit vanuit mijn community al staat voor kunst. Maakt niet uit wat je er neerzet. Het is automatisch kunst. Want soms kijk ik naar een bergzand met wasknijpers, denk ik ook, wat is dit? Maar voor hen is het ook kunst. Dus... Ik vond het sowieso een leuk iets. En toen ik die vitrine omheen zag en ik moest het pakken met handschoenen en zo, toen dacht ik, oh lijp man, misschien is het nu echt. Ja, dat is wel gek. Ik heb dat gedaan, toch ook. Want ergens heb je dat gevoel ook van dat jij dan dus bepaalt wat kunst is? Ja, het is een gekke gedachte en dat heb ik nu wel gedaan. Ja. Dus dat idee loopt nou wel in je van, oh ja, ik heb nu gewoon bepaald dat het kunst is. En dat maakt het zo grappig. Dat vind ik zo lijp aan een museumgedachte of zo. Ja. Ja. Oké, en verder, dus we hebben het beeld. Maar je speelt ook met licht ja. In die ruimte. Want inderdaad, na regen... Komt heel licht. Ja, ja. Nou, we hebben dus eigenlijk twee ruimtes daar zo. Dus we hebben een ruimte die heel erg aards aan moest aanvoelen. In de vormgeving, dus met het licht. En de eerste ruimte is heel erg blauw en dan komt heel van beneden. Ook echt een hele grote complimenten naar de Studio Mad. Die hebben echt meegedaan aan de vormgeving, maar ook heel erg betrokken geweest erin. Omdat ook hun zag ik, zeg maar, deels als kunstenaars. Terwijl normaal moeten ze gewoon witte muren maken daar in het museum. En gewoon wat verf, ander kleurtje en that's it. Maar ik zei tegen hem van nou ja, alles in totaliteit is gewoon net als bij een album maken. Je denkt ook de artvormgever is evenveel waard in dit verhaal. Dus we hebben eigenlijk een heel idee bedacht in samenstelling met Irene. En daar hebben we eigenlijk met werk dat van boven komt vanuit regen, om het gedacht van regen aan te grijpen. En dan heb je in die ruimte staat dus eigenlijk werk vanuit het museum. Dus ik ben eigenlijk vanuit het depot ook, vanuit mijn thematiek, de depot in gegaan. En daar gaan kijken naar werken. En de tweede ruimte, dan heb je eigenlijk, dan werk je dus met de oranje kleur. En dat is eigenlijk als de wereld los, als je helemaal de wereld loslaat. En dan eigenlijk het neon ligt van oké, hoe zijn we hier gekomen? Dit is het. En daar heb je weer gekke werken van Nick Verstand, maar ook wel een Daniel Arsham. Ligt er nog eens eentje uit? Een werk waar je heel trots op bent of waar je denkt... Zo, nou ik moet zeggen... Als het mag wil ik er twee uitlichten. Want ja, ik moet zeggen, zeg maar sowieso dat Daniel Arsham ben ik super trots op. Want ik denk, ik ging dus in 2000... Ik had nooit ervaring met museumkunst. En ik doe aanhalingstekens voor de mensen die het niet horen. Maar ik maak natuurlijk muziek, dus ik maak zelf ook kunst. Maar zo zag ik het niet. Maar ik ging dus eigenlijk door deze museumklus ging ik in één keer een soort van snelcursus musea's bezoeken. Naar Art Basel en Art Basel in Parijs. En 2023 ging ik dus naar Art Basel. En toen kwam ik dus, long story short, kwam ik eigenlijk een eerste piece tegen die ik heel vet vond. En dat was van Daniel Arsham. En wat was het? Het is een sculptuur van een. Het is echt zeg maar een meter hoog. Een meter hoog. En het is een sculptuur van een man. En het is volgens mij van keramiek. Nou, je moet nog zeggen, de verwoording en alles ben ik nog steeds niet thuis in. Maar het ging om het idee dat Daniel Arsham dus eigenlijk heel erg werkt van het beeldend kunst. Maar heel erg. Dat ik het idee had dat ik eigenlijk zulke kunst nooit vet vond. Totdat ik dus erachter kwam dat Daniel Arsham dus ook de cover en artworks doet van artiesten zoals Ghana, wat ik heel veel luister. En The Weeknd. En dat eigenlijk daar voor mij het interessante begon. Dat ik me eigenlijk soort van pas kunst vet ging vinden. Als ik mezelf ergens vanuit erin kon vinden. En dat deed hij dus met albumcovers, met verschillende artiesten die ik kende. Dus het was heel raar om mezelf te betrappen dat ik eigenlijk iets vet vind wanneer ik mezelf ergens erin terug kan vinden. Dus ik vond het heel vet dat ik Daniel Arsham vanuit Basel naar Nederland kon halen. En dat werk ook? Of... Ja, dat werkt toevallig ook. Het grappige is dat ik eigenlijk bij de Gallery in Paris in Frankrijk, dat ik zeg maar keek naar ander werk. En die hadden ze niet. En toen boden ze dat werk aan. Maar eigenlijk wou ik dat werk dat ze aanboden. Maar dat hadden ze niet op hun site staan. En dan zei ik, dit is het exacte werk. Ik zag een baas. Dus ik wou graag dit werk hebben. Mm-hmm. En dat hebben ze toen gebracht. Ja, dat is echt cool. Maar wat cool ook om dat te kunnen doen. Ik wil dit. Ja, dat ik kon het ook nog steeds niet geloven, joh. De eerste keer op baas liep ik daar echt rond als een soort van... Ik voelde me ook niet thuis, toch? Maar ik was daar wel met mijn manager. En die had wel wat meer verstand voor kunst. En die zei ook tegen van, ja, jij moet gewoon praten met al deze mensen. Want jij kan nu werk hier halen. Je bent super interessant. Je hebt gewoon een budget. Het is een serieuze budget. Dus... En ik zat dan, ja, maar weet ik veel. Wat gaan deze mensen allemaal kunst verschepen dan? ik was gewoon nog een rookie of zo. En op een gegeven moment gebeurde het. En dan hoor je gewoon al die gekke dingen. Die transportkosten en hoe gek het wordt beveiligd en zo. En toen dacht ik, oh ja, vet. Ik loop gewoon ergens naar binnen. Ik zeg gewoon... Ja, die... I want this. Ja, dat was wel crazy. Pak maar in. Ja. Dat was wel gekkigheid eigenlijk. Heel gaaf. Ja. En je zegt net van ja, eigenlijk hoe ik ook muziek maak. Want je bent inderdaad gewoon, je bent muzikant en producer. Zo heb je ook een beetje die tentoonstelling ingericht. Of ben je in elk geval deze manier van kunst zien aangegaan. Hoe werk je dan als je muziek maakt? Hoe werk ik dan als ik muziek maak? Ja, ik vind het lastig. Ik zit meestal een bepaalde tijdsgeest of zo. Dus dan... Je voelt gewoon of zo wat er nodig is. En je voelt welk thema's je moet aanslaan. Je voelt welk instrument je moet gebruiken. Maar basically, je gaat gewoon de studio in. Misschien wel een jaar lang. En dan niet elke dag, hoor. Maar je bent gewoon muziek aan het maken. En dan once in a while nodig je wat vrienden uit. En die zeggen dan, nou, dit is de tijdsgeest van nu deze 8 tracks. En het is eigenlijk hetzelfde als cureren. Want misschien ben je dan bezig met een album. Maar dan zeg je van, oké, deze 8 of 10 tracks zijn het gewoon. Dat is gewoon één... Dat voelt een gewoon... Verhaal. Ja, dat is één verhaal. En dan ga je eigenlijk de vormgeving ervan doen. Dus dan video's bijvoorbeeld. En in dit geval was het dus los van video wouden we gewoon ook een tentoonstelling ernaast doen. Want het is ook een album. Een EP, ja. EP. Ja, EP, ja. Ja, ja. Die is deze, dat maakt ook uit. Maar ja, het is een EP. Ja, precies. Ja, het is ook een EP, ja. Dat op vinyl te verkrijgen is. En dus hebben we gekozen in plaats van een soort van... En normaliter doe je dus eigenlijk wat ze dan wel eens doen is een videoclip en dan release je dus een hele EP of een hele album, weet je wel. Dan heb je een single die eigenlijk en dan een EP. Maar wij kozen er dus dit keer voor omdat het zo anders is deze dagen met muziek. En door het museum besefte ik gewoon dat er op een andere... Die gaf mij ook tools dat ik op een andere manier een project kon uitbrengen. Dus we hebben ervoor gekozen om te zeggen van... De museum staat tot 18 augustus, de tentoonstelling. Dan is de muziek ook tot 18 augustus. Dus we releasen eigenlijk om de week een track. En... zolang eigenlijk de tentoonstelling staat. En de hele plaats vernield krijgen. Ja. En de videoclip bijvoorbeeld is ook alleen maar te zien in het museum. Dus daar hebben we een beetje mee lopen spelen... om op een andere manier gewoon weer een verhaal te vertellen. Zullen we even gewoon gaan luisteren? Zullen we luisteren naar Trust Issues? Is dat toch wel? Wil je dat introduceren of zullen we gewoon luisteren? Leuk. Mag ik hem introduceren? Ja, doen we. Nou, dit is Kimono. Trust Issues productie bij Dave Nunes. Te laat voor een tafel van twee, te laat voor een takje met inhoud. Deze wiept ik meteen, dus daarom wordt maar het meteen koud. Waarschijnlijk shorty is het top meid, als ik terugkijk is het mijn fout. Mijn demons zitten in the way, die akka is niet het probleem. Aim up als ik FaceTime, in war mode als ik nee krijg. Met jou gaan of alleen zijn, mijn ego soms een tweestrijd. Waarschijnlijk wanneer het weg is, dan pas weet ik wat ik mis. Dat ik er niet in geloof, zit echt te diep in mijn oh. Dit voelt als een zekerheid, ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Johnny, hou mij vast, hou van al mijn trust. Issues, issues, issues. Issues. Ja. Lekker, zo vroeg op de ochtend eigenlijk. Jawel, hè? Zo'n kleine vibe. Ik vind het wel goed wakker worden. Ja. We hadden het al eventjes over de thema's die je gebruikt in je kunst, in je muziek en in de expo. Dat het gaat ook over de nacht, over liefde, over seks, over lust, over... Nou ja, je hebt met Hanna Kuppen samen ook iets gemaakt, Liefdesbang. Hoe zien we die thema's terug in je werk? En met werk bedoel je muziek? Ja, of eigenlijk het in de breedte. Project? Ik schrijf altijd automatisch over de vraag... wanneer ik nou kan settelen met iemand. Of de vraag in waarom ik vriendschap vaak verwaarloos. Of de vraag in... Het gaat vaak over dynamieken tussen mensen. En je hoort gewoon in dat het ook vaak gaat over... vriendschap en over waarden, over twijfels en over... over niet weten of je nou echt met een persoon wil zijn of niet. En daarin hoor je vaak de clubcultuur wel erin terugkomen. Dus dat hoor je dan, zeg maar, op muziek en met beeld. Dan zie je gewoon vaak de neonlichten. Je ziet vaak de atmosfeer van de stad. Je ziet vaak de clubnacht. En dat krijg je dan terug. Dus het wordt een hele erge soort van duistere tint zit eraan. Maar tegelijkertijd wel een soort van vragende, kwetsbare tint of zo. Dus ik denk dat, ja, dat wel de manier is hoe ik... die thematieken terug laat komen. Want heb je het idee dat je daar dichterbij in de buurt bent gekomen nu? We noemen het nu naderhand een onderzoek, die de afgelopen 10 jaar. Maar heb je meer antwoorden op die vragen gekregen? Waarom vind je het moeilijk om je te binden? En waarom zoek je meer dat escapisme van de nacht op? Ja, nou, zoals de titel zegt, na regen komt neonlicht, heb ik het denk ik iets meer geaccepteerd of zo. Want tegelijkertijd is het ook, en dat is ook weer de graf van deze titel, zeg maar, we kennen de titel, na regen komt zonneschijn. En voor mij was het meer, ik kom ook uit een milieu dat niet echt per se ervoor heeft... Dat zeg maar niet, als je het zou uitstippelen, dat het niet per se zou zijn wat ik nu aan het doen ben. Dus ergens het ook van die thematieken en die clubleven en dat nachtleven wat me daar naartoe heeft gebracht, heeft me wel van nieuwe vrienden leren ontdekken. En hele lieve mensen die, zeg maar, ook kwetsbaar zijn en, zeg maar, deze dingen ondervragen aan zichzelf. Omdat het soort van, ja, soort. Maar dat maakt het wel leuk, want nu heb ik bepaalde thematieken waar ik het over kan hebben. En nu sta ik wel een soort van te creëren in een museum, weet je wel. En dan denk ik van, ja, dat komt nog veel erger als ik, zeg maar, om me heen kijk. Dus ik heb het soort van ook geaccepteerd. En ik denk gewoon van, ja, tuurlijk willen we allemaal het beste in life. Maar dit is gewoon een van die dingen waar ik waarschijnlijk heel mijn leven mee gaan moeten dealen. En het wordt altijd een soort van onderzoek en altijd een battle. En we zijn beter dan vorig jaar bezig. Want ja, we snappen nu een beetje meer waar het vandaan komt natuurlijk. Maar het wil nog steeds niet lukken. Het wil nog steeds niet lukken. Maar we zijn er gewoon mee bezig. En we weten het nu. En we voeren het gesprek ook onderling bij vrienden en mijn community, waar het nog niet zo per se voor de hand ligt waar het vandaan komt. Dus. En we zijn nog jong. En we zijn nog jong, ja. Want je begon inderdaad, ik wil nog tot slot... Of nee, niet ja, tot slot van dit stuk in elk geval. Even terug naar, je was 13 toen je begon met muziek maken. Of in elk geval bezig wegging, ja, met muziek. Ja, ik ben opgegroeid. Ik ben, zeg maar, heel vroeg de kerk ingestopt. Dus dan was ik wel bezig met muziek. Nou, of tenminste, althans, ik was bezig met optreden en dingetjes rappen, et cetera, daar zo. Ja, dat klopt. Ik was daar met de kerk begonnen eigenlijk. Ja. Dus die creativiteit kwam eigenlijk vanuit de kerk? Ja, ik denk dat ik het heel leuk vond om te entertainen, I guess. Of om gewoon een verhaal te vertellen of om mijn woord te doen. En ik wist niet precies goed hoe ik deel ik een tijdje piano en klokkenspel en zo. Maar dat werd hem allemaal niet. Dus ik denk dat de kerk wel een zekere goede basis was of zo, ja. Mooi, want dat is eigenlijk ook zo'n soort van een grote ruimte waar je... museaal kun je het ook noemen. Ja. Ja, zeker, zeker. En maar grappig is, je hoort dat ook allemaal, want alle thematieken zijn dan liefde, lust, maar het is dus ook waarde en geloof. Want je hoort heel veel, dus dat ik eigenlijk praat over geloof en religie. Ook in de track die je net hoorde. Dan heb ik het dan over een soort van demons of zo. En dat heeft dan te maken, dat refereer ik heel veel aan wat ik mee heb gekregen uit de kerk. En die worsteling of zo met wat goed en fout is. Ja, en, je hebt het gewoon het neonlicht in de kerk aangestoken. Ja, nou, laten we dan niemand te hard op zeggen voor dadelijk voor de deur wat religieus mensen hebben. Maar ja, basically. Fijn, nou, we zijn dan weer op een half uur van dit uur cultuur. En leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Mocht je net zijn ingeschakeld, ik ben Teddy Tops en naast mij zit producer en zanger en muzikant en allround alles. Kunstenaar, kunnen we nu curator, gewoon zeggen. Curator. En curator. Kimono. En we duiken nu in jouw cultuurtiplijst. Om te beginnen, ik vind het een heel passend boek ook, wat je hebt getipt. Maar is het kunst, van Katelijne Blok? Ja, dat, Dit boek was sowieso iets wat ik... letterlijk voordat ik het boek kende, die titel vond ik gewoon sowieso... dat ik de hele tijd mezelf afvroeg van, maar wat is hier kunst aan? Ja. Is dit kunst? Is dit kunst? Is dit, vandaar die Frank Ocean helmet ook. Ja, dus dat boek heb ik eigenlijk aangedragen gekregen van Ketan. En toen heb ik het eigenlijk gelezen, ook in de periode dat ik bezig was met dit. Omdat ik gewoon, ja, op een gegeven moment werd het gewoon interessant of zo. Toch? Ik denk dat ik dat interessanter vond dan de kunst zelf. Om te vragen van, maar waar hebben jullie het allemaal over? Waar hebben jullie het allemaal over? Is dit echt allemaal kunst? Waarom is dit niet kunst? Waarom is mijn selfie niet kunst? Ja, daar ging ik op een gegeven moment zo diep in. Dus had ik dat boek op een gegeven moment een amazing boek. En ook een fijn boek om in te lezen. En ja, daar ben ik gewoon mee gestart ook. Want het is dus Katelijne Blok is kunsthistoricus. En zij vertelt eigenlijk over allerlei hedendaagse kunstvormen. Fotografie, performance, installaties, digitale kunst. En wat heb je daaruit geleerd? Ook bijvoorbeeld die foto van Beyoncé, die zit er ook in, toch? Ja. Ja. Ja. Wat heb jij hier uit? Die foto van Beyoncé van, even kijken, hoe heet ze nou? Dat paard. Ja. Van Carlijn de Jacobs. Juist. Ja, wat heb ik ervan geleerd? Wat heb ik ervan geleerd? Ergens dat ik die van binnen al wist. Maar ik denk dat het gaat om... ik weet nog steeds hoe je het uitlegt, maar het gaat denk ik om een soort van het verhaal ervan. En de tijd die je vast ermee zet. Ik denk dat ik dat er ook als bevestiging uit kreeg. Op een gegeven moment had ze het in één keer over een soort van... ja, maar als je een foto maakt van je spaghettibol, is dat dan ook kunst of zo? En toen dacht ik, ja, ik vind het een beetje raar om te zeggen dat het kunst is, maar... it might be, want wat is weer het verschil dan? Als we een soort van een museum neerzetten, is het kunst, omdat we een verhaal erbij niet hebben. Maar ik denk dat het vaak gaat om een soort van tijd vast te leggen. En daar een gedachtegang. En iedereen heeft daar een gedachtegang over. En ik denk dat dat een soort van kunst maakt, dat je het gesprek aangaat over dat onderwerp. Ja, mooi. Dus inderdaad, als het iets zegt over de tijdgeest. Ja. Dat kan het kunst maken. Dat kan iets kunst maken. Ja, precies. En ik denk, zodra een gesprek over begint, dan heb je je werk gedaan. Ja. Ik denk dat het zo, als je het zo makkelijk bekijkt, dan maakt het, tenminste, dat maakt het voor mij makkelijker. Want anders moest ik soort van, is het wel kunst? Ik denk dat het juist als je het gesprek begint... Dan had het museum nog steeds leeg gestaan. Ja, ik denk dat het gewoon is. Dat denk ik gewoon wel. En dat maakt het gewoon veel leuker ook om naar kunst te kijken. Weet je wel, dan hoef ik niet te denken of ik er wel van vind of niet. Ik start het gesprek of niet. En als het niet is, dan blijkt maar, pakt het me niet. Als het resoneert. Ja, toch? Ja. Ja. Je hebt de Red Bull Dance Your Style finale op 18 juli in het Vondelpark in Amsterdam getipt. Ja, dus ik heb heel veel in mijn community natuurlijk, heb ik heel veel dansers. Dus wat moet je erover zeggen? Het sowieso, die dansers zijn echt lijp amazing. Like Shinsha en Ibra en James en nog een paar vrienden van mij. Dus waarschijnlijk zou een van hun weer daar aanwezig zijn. En ik vind gewoon dat daar wat licht op moet komen. Sowieso, de danscommunity is crazy bezig ook op dit moment. En wat voor dansstijlen moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk dat het... ik moet zeggen, ik weet niet precies waar deze over gaat. Maar ik ben zelf geen danser. Dus ik denk voornamelijk breakdance, lock, pop en... wat heb je daar nog meer? Zo, dadelijk gaat die danscommunity me ook echt raken. Ja, die worden ook woedend. Er staan daar... Ja, de kerkgemeenschap en alle dansers staan jou op te wachten. Dat precies, je zet me ergens. Maar ik denk breakdance, lock, pop en jazz, denk ik ook. Soul, ja, hip-hop. Ik denk veel aan die kant. Ja. Ik weet niet welke specifiek deze editie zijn, maar ik denk wel ergens in die richting. En ik vond het ook heel tof, je hebt... La Haine getipt, die Franse cultfilm uit 1995. Maar daar wordt een musical van gemaakt. Ja, die heb ik dus ook doorgekregen. Nou, ik ben eigenlijk vanuit een videografische achtergrond. Dus ik heb eigenlijk video gedaan toen ik voordat ik muziek maakte. Of eigenlijk gelijk parallel daarnaast. En sowieso La Haine, dat is zeg maar een film die je dan je gewoon je strot ingedeeld krijgt. Want wat vertel, wat zien we? En de film, na de film gaat eigenlijk... wat mij meer triggerde van die film was natuurlijk sowieso hoe de film gemaakt werd. Hoe het geschoten was voor die tijd. Heel erg realistisch, et cetera. Maar La Haine gaat eigenlijk over het, waar we het nu ook nog steeds over hebben. En het gaat eigenlijk over een soort van de brutality van politiegeweld. En het maakt hem heel realistisch, omdat het gaat over een vriend die... of het gaat over een jongen en een vriend daarvan. Die werd eigenlijk... in coma geslagen tijdens een redding door een politieagent. En daar gaat het een verhaal over de Franse cultuur. Hoe daar eigenlijk... hoe dat in kwestie nog steeds speelt. Of hoe daar... hoe die verstandshouding is tussen politie en dit soort gasten. Maar dat maakt het heel reëel en heel dichtbij. En ik denk dat het heel interessant is, omdat het... En wat mij vertelt natuurlijk is dat de musical... Ik ga zelf nooit naar musicals, maar dit pakte me juist. Omdat waarschijnlijk waarom ik nooit naar musicals ga... is omdat de musicals vaak dingen opnieuw doet die al bestaan of zo. En dit, volgens mij, dit is dan zo'n musical... dat ze zeg maar echt samen met die regisseur en de crew van La Haine... gaan ze dus een musical maken. En dat vond ik wel... Dan denk ik, dan zijn we net een museum. Dan denk ik, oh, musical is misschien wel van mij, weet je wel. Ik ken La Haine. Dus ja... En weet je nog, heb je deze, want hij komt uit 1995. Weet je nog wanneer je deze voor het eerst zag, die film? Zo, volgens mij was het 2000 en... Ik denk 2011? Mm-hmm. 2011, ja, op school gewoon. Toen ik op school zat, zag ik het voor het eerst. En wat deed dat? Hoe keek je daarnaar? Ja, toen keek ik dus heel erg naar de niet eens zeg maar naar de inhoud, to be honest. Toen was ik echt soort van nog niet daarmee bezig. Toen ik 20 was, was ik echt een kwaad jongen. Ik was helemaal niet zo bezig met soort van... wat moet ik nou vinden van politiegeweld? Ik was nog bezig met de dag rondkomen voor mezelf en voor mijn naasten, zeg maar. Dus ik had helemaal nog niet de luxe om na te denken over de cultuur en de politiegeweld. Dus ik was heel erg aan het kijken naar hoe dingen geschoten waren en zo. En gewoon van, oh, dit is wel sick. Dit is heel erg realistisch en heel erg vet geregisseerd. Daar keek ik naar. En dat vond ik heel erg tof, want het was ook een zwart-wit film. En ik had helemaal niks met zwart-wit films. Maar het was een hele uitdagende, vooruitstrevende film. En dat bleef me bij. En daarna heb ik het heel erg bekeken natuurlijk. En nu ben je volwassener. En dan kijk je er heel anders naar. Ja. En dan denk je wel van, oh ja, dit is natuurlijk iets wat we nu nog steeds meemaken deze dagen. En wilde je toen clips gaan maken of films? Of wat was je... Ja, ik wou verhalen vertellen eigenlijk. Vanaf altijd al. En muziek maken was leuk. Oh nee, ik wou ook video's vooral doen, maar niemand kon echt je video betalen of zo. Want ja, je gaat dan een soort van je omgeving vragen om, weet ik veel, om iets te betalen om een video te leggen. Dat lukt gewoon niet. Dus daarnaast gaat het gewoon goed gepaard met muziek maken. En dat heb ik toen gewoon gedaan. Dus ben ik dat eigenlijk, dat kimono dingetje, dat begon eigenlijk met een guy met een mondkap op. Ik was helemaal niet in beeld. Ik wou gewoon dat het soort van een hele wereld was die ik soort van kon maken. En ja, dat wou ik eigenlijk met video's voornamelijk doen. Dus ik heb ook veel geregisseerd voor andere artiesten of vrienden om me heen. En mijn eigen video's ook natuurlijk. Is die artiestennaam Kimono ook in die tijd ontstaan? Of? Ja, dat was eerst Kimono Mandem. Het was gewoon Kimono Mandem. Ja, ik moest gewoon een alias hebben. Ik moest gewoon een naam hebben, omdat ik dus bezig was met een verhaal. En ik wou gewoon... Basically is het gewoon een script of zo, toch? Of ja, een script. Het is zeg maar... een verhaal van een jongen die eigenlijk op zoek is. En ik wou daar niet mezelf op plakken. Ik wou gewoon een jongen hebben die van Asian invloeden, van Aziatische invloeden, zeg maar, dingen uithaalde. En ik wou gewoon dat dus de thematieken aansnijden in dit verhaal. En daarbij was eigenlijk beeld een heel vet ding. En die jongen kon heel goed muziek maken. Nou, ik dus in ieder geval. Maar dus ik had een Jamaicaanse vriend. En die plakte, was een slang. Die plakte over alles mandem. En mandem is een gebruikelijk woord in Jamaica. Dus stel je voor, je durft iets niet, dan is het pussy mandem. Of je houdt van spaghetti, is het spaghetti mandem. En ik had heel veel kimono's. Een kimono's is een jasje. Die had ik dus in mijn huis. En ik deed eigenlijk destijds best wel veel... dingen die God verboden had, zoals drugs, et cetera. En dan vroegen wel eens vrouwen gewoon zo'n jasje of zo. En op een gegeven moment kwam ik ergens... en die jongen noemde mij dus Kimono Mandem. En toen was het oké, ik ga muziek maken voor deze video, voor dit en dit, maar ik moet een alias. Toen was het gewoon van, oké, laten we grappig doen. Laten we gewoon dat naam gebruiken, Kimono Mandem. En toen hebben we later een Mandem eraf gehaald. En nu is het Kimono. Ja. Omdat die vrouwen een jasje wilden. Ja, basically was het gewoon, dat was gewoon het verhaal. Ik weet niet, ik zit sowieso nooit echt zo serieus op mijn dingen. Dus ik vond het gewoon leuk. Ik dacht gewoon, ja, een kimono man, laten we het doen. En het was ook vaak gewoon veel Aziatische invloeden in de video. Omdat het daar ook best wel een taboe was. Het seks en het nachtleven is best wel een soort van mysterieus iets of zo. Dus dat triggerde mij direct ook heel erg. Ja, nice. Oké, we gaan naar... Je hebt de tentoonstelling van Marina Abramović in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Volgens mij is het nog maar een weekje. Dus als je wilt checken, dan moet je dat echt nu doen. Ja, nu jas aantrekken. Ja, rennen. Trein instappen. Laat je werk met rust. Keer je auto om naast het Stedelijk Museum. Ja. Want wat raakt je aan het werk van Marina Abramović? Ik moet me nog meer daarin gaan verdiepen. Maar dat is dus ook een van de... Nogmaals, ik ben helemaal niet zo'n kunst... ik ben een noob. Ik zit er pas in. Maar zij was dus ook een van de eerste die ik eigenlijk zag... waarbij ik dacht van, oh, dat vind ik ook wel tof. En de purist ook. Dus het was de eerste raakvlak weer. Net zoals zo'n Daniel Arsham. Maar zij... Ik vond het... Ze triggerde mij gewoon. Omdat ze natuurlijk een soort van... haarzelf heel erg als object gebruikt in de kunstwereld. En ik zag volgens mij in zo'n filmpje dat ze zeg maar een uur lang soort van in een museum zat of zo. En dat ze op een gegeven moment gewoon emotieloos... dat mensen tegenover haar kunnen zitten. En toen kwam haar ex tegenover haar zitten of zo. En toen raakte dat soort van een snaarbaar. En wat dat met haar deed, die emotie in haar gezicht. En dat mensen daar zo gepikeerd over werden. Toen, ik snapte dat niet. Oh. En het ging wel alleen maar... Het vroeg me alleen maar naar meer. Dus ik ging eigenlijk meer dingen van haar checken. En toen zag ik ook iets dat het soort van... weet ik hoeveel dagen in een museum staat. En dat mensen allemaal eerst haar met rust laten. En hoe langer ze daar staat. Dat mensen op een gegeven moment echt nare dingen beginnen te doen. Of haar lichaam te schrijven. Of op haar lichaam volgens mij beginnen te spugen, et cetera. Soort van. En toen dacht ik, oké, wacht even. Dit is wel... En toen zag ik op een gegeven moment Pharrell. Dat ken ik dan weer wel. En zo'n Jay-Z, dat ken ik dan ook, dat die al lang met haar soort van heen en weer aan het pingpongen waren in de creatieve wereld. Toen dacht ik, oh sick, dus zij is ook weer met soort van wat ik kan identificeren. Dus nu vind ik haar helemaal tof. Ja, ik ben echt cliché daarin, man. Nee. waarom vind je jezelf cliché? Omdat je dan herkent en of gerepresenteerd ziet en dan dus die toegang... Heb je dat nooit, zeg maar... Ik betrap me de laatste tijd echt vaker op dat ik zeg maar dingen pas vet vind... wanneer ik het soort van terugzie bij iets wat ik herken. Dus ik voel mezelf echt nep dan soms. Dan zit ik eerst te denken van nee, ik voel het niet of ik vind het niet tof. En opeens draagt iemand dit die ik wel ken en dan denk ik... Oh, vet man. Dus op een gegeven moment kom je daar zo vaak achter... dat je gewoon denkt van ja, je bent ook echt... Het is ook altijd vaker perceptie gewoon. Hè. Ik denk dat het ook voor iedereen en alles is, zeg maar, kunst. Maar dat heeft gewoon te maken met wie zie jij dit doen? En kan je jezelf terugzien in diegene, weet je wel? Of is het resoneert het gevoel? Het. Ja, maar daarom is representatie belangrijk. Dat ja, is eigenlijk heel wat belangrijk. Je nu uitlegt. Ja. Heel belangrijk. Maar dat zit hem heel diep. Hè. Dat zit hem ook in de fonds. Ik heb het vaak over. Dat zit hem in de fonds, in de architectuur van de gebouwen. Dat zit hem echt, zeg maar, in flyers. Dat zit er gewoon overal in. Want, en ja, het is dan... Ik weet niet, ik betrap me daar iets te vaak op. Dat. Ja, nee, ik snap dat. Ik snap dat en volgens mij leg je dat juist heel erg goed uit... van waarom dat zo werkt. Ja, ja. Je hebt ook Museum Arnhem getipt. Ja, daar moeten mensen gewoon heen. Ja. Dat lijkt me helder. Ja. En Down the Rabbit Hole, het festival... Ja. Ja, daar moeten mensen nu ook voor omkeren. Hetzelfde verhaal, ja. Daar moet je nu voor omkeren. Nee, Down the Rabbit Hole... ik kom uit de muziekwereld, dus dan is het natuurlijk festivals, clubnachten en wat daarbij komt kijken is natuurlijk een heel ding. Maar Down the Rabbit Hole staan gewoon heel veel vrienden van mij nu op dit moment waar ze draaien. En het is gewoon een hele erg credible hybride festival. Ik denk dat Down the Rabbit Hole heel goed de balans weet te vinden tussen culturen en... heel veel toffe dingen aan het boeken is. Zoals volgens mij is vandaag Kate Renata. Wat ik persoonlijk heel vet vind. Ik heb gisteren gelezen dat hij heeft afgezegd. Meen je dat? Ja, dus je mist hem niet vandaag. Oh, nou, oké, okay, sad. Nou, Down the Rabbit Hole haal me van het lijstje af. Nee, nee, ja, nou, whatever. In ieder geval, de boeking op zichzelf was al een toffe intentie, zeg maar. Maar ja, Kate Renata was er heel veel vrienden van mij staan er. En ze doen ook veel met kunst aan de zijkant. Dus dat vind ik ook heel tof. En Museum Arnhem staat er ook in. Is dat niet ook waarom festivals goed werken? Omdat je eigenlijk omdat je heel veel ruimte kunt creëren voor allerlei verschillende vormen van die kunst. En je maakt het super laagdrempelig. Ja, zeker. Zeker. Ik vind dat ook, dat vind ik ook tof aan Museum Arnhem, dat ze dit jaar daar staan en dat ze de kunst brengen naar festivals. Want ik heb gewoon het gevoel dat het museum verwacht dat mensen naar hun toe moeten komen. Maar je bent gewoon niet meer op zo'n positie. Je moet de mensen gaan zoeken nu. En dan vind ik het heel vet dat je zegt, oké, we zetten kunst neer in bepaalde festivals. En dat kan heel makkelijk gecombineerd worden, vind ik. Want ik kom vanuit de club nog. Dus ik denk gewoon, dat is een hele toffe combinatie. Die kan gezocht worden. En ik vind dat heel vet, dat Museum Arnhem. En ik ben er heel trots op dat ik dan kan zeggen, oh, mijn museum met mijn stad is daarmee bezig. Down the Rabbit Hole. Ja. Lowlands doet het ook natuurlijk, maar die doet het dan like major. Maar ik vind het heel vet. Ja, gaaf. We gaan eventjes weer naar muziek luisteren, want we hebben het nu over muziek. En laten we gaan luisteren naar Cash Cobain. Oh ja. Wil je daar nog iets over kwijt? Ja, het is gewoon een vette. Het is gewoon een guy van nu die echt gewoon like een duizend poot is. Hij is gewoon producer. Hij is songwriter. Maar hij heeft zo'n toffe vibe om zich heen. En ik word er gewoon echt blij van. En ik vind gewoon dat mensen hier, dat ze dat ook moeten, een keertje moeten horen. Om misschien kan ik hen ook blij maken. Nou, bij deze. Ja. We gaan luisteren naar Cash Cobain. Honey 20 mil, make it cash up. Honey meet her down with the ass on it. Don't show me that little booty, put some pants on it. But baby, you freaky, make her dance on it. Ever since I got money, I got attitude. Can't be no broke, bitch, I might get mad at you. Can't be no broke, baby, I might get mad at you. Can't be no old, then I might just snatch a move. All this shit I got it straight out of the fire. I got a coupe on my bike, I'm making it hot. Used to ride polos and Pradas, used to put grins on my side. Used to fuck hoes on the corner, now me and baby on the yacht. Honey 20 mil, make it cash on it. Honey meet her now with the ass on it. Don't show me that little booty, put some pants on it. But baby, you freaky, make her dance on it. Ever since I got money, I got attitude. Can't be no bro, bitch, I might get mad. Can't be no bone, baby, I might get mad at you. What you need? Niggas can't fuck with me. You wanna move sticks, then come to me. Wanna have fun with me? Like, I'm a rich nigga, no bumming me. I wanna rock like roll with me. I fuck her so good, she gon' come for me. I'm sort of my lean, I'm baby king. Ring cost a quarter key. It's 5% shit around with me. It's like TNT America, ain't you compare them? Nigga, don't play with the stones, you play out there. Honey, 20 mil, make it cash run. Honey, need a loud with the ass on it. Show me that little booty, put some pants on it. But baby, you freaky, make her dance on it. Ever since I got money, I got attitude. Can't be no bro, bitch, I might get mad at you. Can't be no bro, baby, I might get mad at you. Can't be no old, I might just snatch a ball. Yes, Cash Cobain. Dat was lekker. Lekker wakker worden. Ja, lekkere ochtend met Cash Cobain. heerlijk. Je hebt er weer zin in vandaag op werk. Ja, precies. Nou ja, en je hebt ook een... Atlanta. Je wilde net beginnen over Atlanta. Ja, ik wou je vragen. Kijk, Atlanta. Het is echt een toffe serie. Van Childish Gambino. Charles Cabino is ook een artiest, is een muzikale artiest. Maar er zitten zoveel grappen in de muziekscene, zeg maar, die gewoon niet serieus zijn. Nou, een van die grappen bijvoorbeeld zijn als je een show hebt en je wordt geboekt en je boeker loopt in één keer de hele tijd weg omdat hij moet betalen, maar je kan hem niet vinden de hele tijd. En Atlanta gaat eigenlijk over een rapper, maar die bloot zeg maar op, die wordt zeg maar bekend, maar hij heeft nog helemaal geen besef dat hij bekend is. En hij snapt gewoon niet hoe raar de industrie is. En hij past er maar steeds niet in. En Charles Gambino is zijn manager. Manager van Paperboy. En er zitten zoveel grappige sketches in. Het is zo goed gefilmd. En het is zo tof geregisseerd. Ook door Charles Gambino zelf. Ja, het heeft 4 seizoenen. Atlanta op HBO volgens mij is het nu. Het is te streamen. Echt te kijken waard. En ik wil gewoon dat je met DM in lastig valt over wat je van die serie vindt. Want ik vind het echt een toffe serie. Dus ja, nee, is het herkenbaar? Ja, het is super herkenbaar. Als artiest of als whatever. Sommige dingen zijn gewoon dat je denkt van waarom is deze scene zo? Of waarom werken dingen zo, weet je wel? Ook gewoon, ja, ik weet niet, ik kan er echt uren over vragen. Ik ga het gewoon kijken. En er is 1 aflevering bijvoorbeeld, gaat hij naar de gevangenis. Hij komt uit Amerika, hij komt ook in Amsterdam in 1 seizoen. Zijn ze in Amsterdam en dan wordt Paperboy wordt dus vastgezet in Nederland. Hij moet naar de gevangenis. En, maar de gevangenis is hier vergeleken met Amerika super luxe. Dus hij zegt dan tegen die politie. Dus dan doen ze het alsof die politie komt vragen van: hey Paperboy, wil je nog wat eten en drinken? En moet ik de licht voor je uitdoen? En dan zegt hij tegen de politie: nee, ik kan hier nog wel. Laat me nog maar hier een jaartje blijven hoor. Ik vind niet. Zeg maar, dat soort dingen. Een soort van: Nederland is echt super chill vergeleken met Amerika. En je moet het gewoon checken. Het is zo vet hoe ze dingen verfilmen en hoe ze er grappen van maken. Atlanta, ga dat streamen. Ja. Even de laatste tip. De rest kan iedereen online vinden van je. Maar deze wil ik nog eventjes voorbij laten komen. Het Weeshuis in Arnhem. Oh ja, ja, het Weeshuis, dat heb ik dus zelf opgericht. Fast forward, dat heb ik dus opgericht na gebrek aan culturele aansluiting. En natuurlijk na die rente die ik had gepost, moest ik natuurlijk ook wel zelf wat doen, want anders ben ik gewoon zo'n blaaskip. Maar ik heb wel natuurlijk zelf iets opgezet met vrienden van mij. En dat is eigenlijk een culturele platform wat zowel een clubavond aanbiedt, maar ook evenementen als exposities op verschillende plekken. En dat is gewoon een community van verschillende jongerenmakers. We hebben een editie die nu misschien, nou, die staat dus gepland op 7 september. En we zoeken gewoon steeds gekke locaties op. En zoeken steeds iets geks op. Nu willen we. Ik ben bezig met de trolleybus van Arnhem. Dat is dan zo'n bekende iets in Arnhem, een trolleybus. Wij zijn de enige dat hebben. Die bestaat 5 september bestaat die 75 jaar. Dus dan bel ik gewoon, dan mail ik zeg maar om te kijken waar ik de contact kan halen voor Brenk, zo heet die bus. Om daar een feest in te doen, bijvoorbeeld in de trolleybus. In de trolleybus, in september? In september. En dan, dat is een beetje hoe wij het zeg maar, het culturele orfen, zo noem ik het gewoon. Het culturele orfen, nou daar moeten mensen ook maar even, dat moeten mensen ook gaan checken. Ja man. Heel erg bedankt Tiano Kimono voor je tips. En alle tips en uitzendingen zijn terug te luisteren, terug te vinden via de apps en de streamingdiensten. De tentoonstelling Na regen komt neonlicht is nog tot en met 18 augustus in Museum Arnhem te zien. Dit was een uur cultuur. Nu komt Vroege Vogels. Heel veel plezier daarmee. Heb een hele fijne zondag. Ik was en ben Teddy Tops. Dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die polo daar, die zwarte polo inhaalt. Ook niet? Die polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.